mi wolola donso la samuro fɛ. Maa mi wolola donso la kabako ye. Ɲɛnɛnɛfin fana tun ye donso ye. Donso farima. Binubilen fana tun ye donso ye. Donso farima. Fana farinya